Jakubik, Grzegorz Dąbrowski i Piotr Kaczkowski. To był Minimax. Dziękujemy. Program Trzeci Polskiego Radia minęła północ, jest już poniedziałek, 19 marca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. To bzdura i nonsens, tak Władimir Putin komentuje oskarżenia Londynu w sprawie Siergieja Skripala. Kanclerz Angela Merkel przyleci dziś do Polski, spotka się z prezydentem i premierem. Kamil Stoch nie dał szans rywalom, Polak zapewnił sobie drugą w karierze kryształową kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata. Władimir Putin powiedział, że Moskwa nie ma nic wspólnego z zamachem na Siergieja Skripala. Wcześniej premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, stwierdziła, że próbę otrucia byłego agenta rosyjskiego wywiadu wojskowego mogą być zamieszane rosyjskie służby. Komentując słowa brytyjskiej szefowej rządu, Władimir Putin stwierdził, że coś takiego jest nie do pomyślenia. Sądzę, że każdy zdrowo myślący człowiek rozumie, że to bzdura i nonsens, żeby ktokolwiek w Rosji pozwolił sobie na tego typu działania w okresie poprzedzającym wybory prezydenckie i piłkarskie mistrzostwa świata. To nie do pomyślenia. Władimir Putin oświadczył, że Rosja nie dysponuje bronią chemiczną. Powtórzył, że jego kraj zniszczył zapasy tej broni pod kontrolą międzynarodowych organizacji. Sprawa zamachu na Siergieja Skripala i jego córkę ochudziła stosunki na linii Londyn-Moskwa. Oba kraje ograniczyły współpracę na najwyższych szczeblach. A Władimir Putin, przypomnijmy, zdecydowanie wygrał niedzielne wybory prezydenckie z rekordowym poparciem, które według niepełnych danych zbliża się do 76%. Angela Merkel przyjeżdża dziś do Warszawy. Kanclerz Niemiec po południu spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim i prezydentem Andrzejem Dudą. O czym będą rozmawiać, mówiła dziennikarzom Joanna Kopcińska, rzecznik rządu. To problemy Unii Europejskiej, to przyszłość budżetu unijnego na lata kolejne, nierozwiązany cały czas problem migracyjny, a również współpraca militarna i energetyczna, czyli jak Państwo doskonale wiecie, temat Nord Stream 2, niezmiernie ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, tylko całej Unii Europejskiej i innych krajów. Polska będzie drugim po Francji celem wizyty zagranicznej Merkel od jej wybrania w środę przez Bundestag na czwartą kadencję na stanowisko kanclerza Niemiec. Kamil Stoch zapewnił sobie drugą w karierze kryształową kulę za zwycięstwo w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Polak Wikersund zajął szóste miejsce, a jego jedyny rywal Richard Freitag był ósmy. Oznacza to, że na dwa konkursy przed końcem sezonu Niemiec traci 253 punkty do Stocha, a do zdobycia pozostało jeszcze 200 punktów. Kamil Stoch wygrał także cykl Rower 2018. Skoczek powiedział Telewizji Polskiej, że w konkursie chciał utrzymać dotychczasową koncentrację. Walka była po prostu praktycznie do ostatniego skoku i trzeba było ten poziom i koncentrację utrzymać. Z kolei mistrz olimpijski z Sapporo z 1972 roku Wojciech Fortuna podkreśla, że dla Stocha był to niesamowity sezon. Od turnieju czterech skoczni, gdzie wygrywał wszystkie konkursy, później olimpiada, bo to był bardzo ważny sezon, gdzie wszystko świetnie poszło, to złoto olimpijskie, brąz w drużynie, dotrwał teraz w tym turnieju norweskim, została planica i myślę, że to będzie też piękny finisz, jeśli tylko pogoda na to pozwoli, bo loty to są loty. A przed skoczkami zakończenie sezonu właśnie we wspomnianej planicy. W czwartek odbędą się kwalifikacje, w piątek i niedzielę konkursy indywidualne, a w sobotę drużynowe. To był serwis Trójki. Nie mamy dobrych wieści, bo na wiosnę na razie się nie zanosi. W ciągu dnia termometry pokażą maksymalnie od minus 7 stopni na Pogórzu Karpackim do około zera w centrum i plus 4 na Wybrzeżu i Pomorzu Zachodnim. Na południu kraju możliwe słabe opady śniegu, wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci. Annały migały. I wtedy wchodzę ja, cały na czarno. Shuffle away. tiptoe down the back stairs into no man's land. Lights are flashing, cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow. Dobry wieczór, moi mili. Dobry wieczór, a sądząc po utworze, który właśnie usłyszeliśmy, porządne dobranoc dla niektórych. To jest trzeci odcinek kanałów Migały. Ja się nazywam Michał Migała. Jest już prawie 8 minut po północy. Zaczynamy. Oficjalnie was witam, drodzy słuchacze. Witam was i zapowiadam, co w dzisiejszych annałach, a w dzisiejszych annałach między innymi przede wszystkim, drodzy goście, na których sobie spokojnie tutaj czekamy, i to będzie pierwsza w historii tej audycji, no nie dziwota, że pierwszy w historii tej audycji wykonanie na żywo utworów różnych, czyli to nasze studio tutaj trójkowe trochę się zamieni w studio koncertowe. Będzie mini koncert Przemka i Andrzeja, ale to za czas jakiś. Jak zwykle będzie konkurs Stolice Świata, jak zwykle będzie również okolicznościowy wiersz. Będzie cykl Wielcy Uczeni. W tymże cyklu mamy tym razem wielkiego rosyjskiego uczonego Konstantego Filmowa. Będzie grindcore'owy koncert życzeń. To taka rzecz, z którą się już nosiłem od czasu jakiegoś. Będą giganci rocka progresywnego. Ja mam nadzieję, że słuchaczy trójki już do tego minicyklu również przyzwyczaiłem. No i co? Ach, jeszcze jedna rzecz. Będą rumuńscy mistrzowie fujary. To w dzisiejszej audycji. Natomiast ja z góry mówię, że mimo mojej niezwykłej, nadludzkiej wręcz odporności, długo opierałem się wirusowi grypy, ale coś mnie podstępnie atakuje, więc mam nadzieję, że przetrwamy po prostu razem tę audycję w dobrej kondycji. Jeśli was też atakuje wirus, no to możecie mi dawać znać. Mogę po prostu was wesprzeć tutaj przez eter. annaly@polskieradio.pl, no to jest skrzynka mailowa, na którą możecie pisać. Oczywiście nasza audycja jest również bardzo nowoczesna i na mediach społecznościowych, konkretnie na Facebooku jest profil, jest nawet okolicznościowy filmik z Przemkiem i z Michałem, którzy do nas zawitają. I tam pod tym postem też możecie po prostu pisać. No dobrze, to było tytułem wprowadzenia, a teraz, żeby troszeczkę dalej jeszcze podkręcić atmosferę, troszeczkę zgaszoną przez dynamiczne, ale smutne piosenki Iana Curtisa, The Grimms, czyli klasyka stylu, nie powiem psychobilly, bo nie jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, tylko powiem psychobilly, bo jesteśmy w Polsce. The Grimms i Ride to Solitude. The Grimms, klasyka psychobilly, wybrzmieli właśnie w annałach Migały. Dobrze, jako że zapowiedziałem, tak też czynię. Moi mili, czas na pierwszy konkurs, czas na pierwszy konkurs. Chyba już zdążyłem was przyzwyczaić do tego, że pytam się o stolicę świata. Bardzo ładnie odpowiadacie, ja muszę przyznać, że mogę się poszczycić gronem bardzo inteligentnych, domyślnych i czasem bardzo abstrakcyjnie myślących słuchaczy. I to mnie bardzo cieszy. Ci słuchacze, czyli wy, bardzo szybko odpowiadacie na zadane, czasem dosyć pokrętne pytania. No i chyba czas na pytanie kolejne. Tymże pytaniem no będzie właśnie pytanie o następną stolicę świata. Ja muszę tutaj sobie przygotować ściągawkę, bo pytanie jest troszeczkę pokrętne. Okej, już to mam. Uwaga. Przypominam, zasady konkursu: należy zgadnąć, jaką stolicę świata mam na myśli i odpowiedź przesłać na adres annaly@polskieradio.pl. I uwaga, nowość. W tej audycji powoli już wprowadzamy interakcję telefoniczną. Jeśli może wcześniej zdążycie z telefonem, może nie macie e-maila pod ręką, to wtedy wystarczy zadzwonić 2 2 i 7 3 i być może, zrobimy promocję. Pierwszą prawidłową odpowiedź telefoniczną również nagrodzimy, oprócz odpowiedzi mailowej. Dobrze, a teraz czas na pytanie. Uwaga, mieszkańcy tej stolicy głośno zastanawiają się nad kondycją moralną tybetańskich duchownych. Powtórzę pytanie, bo może mogło jeszcze tam czasem nie zatrybić. Mieszkańcy tej stolicy zastanawiają się nad kondycją moralną tybetańskich duchownych. Pytanie jak zwykle w naszej audycji w Annałach Migały jest dosyć pokrętne. Przypominam adres mailowy annaly@polskieradio.pl. Przypominam również numer telefonu 2 2 7 3. A teraz już utwór, no jeden z moich ulubionych zespołów. Ludzie absolutnie prawdziwi, ludzie wierni punk rockowi do samego końca, pewnie do śmierci. Absolutni klasycy punka ulicznego, punka w stylu 77. Jednym słowem Szczepan ze swoją grupą po prostu w utworze Wieśniaki. Spełniłem swoje marzenie, po prostu ten rok jest rokiem spełnienia marzeń, zespół po prostu na antenie Trójki, tego chyba jeszcze nie grali. Pamiętam jeden z koncertów w Rivierze Remont, klubie studentów Politechniki Warszawskiej, gdzie dostałem z dyni, po prostu przy barierkach, no ale zdarza się to na koncertach zespołu po prostu, jest to podziemie podziemi, więc tego typu atrakcje trzeba wliczać. Cały czas trwa konkurs w Annałach Migały, konkurs Stolice Świata, bo Annały Migały to jest audycja, moi mili, to jest ta audycja, której słuchacie, jest prawie 20 minut po północy. Odpowiadacie na pytanie, ja je przypomnę. Pytanie z cyklu Stolice Świata. Mieszkańcy tej stolicy głośno zastanawiają się nad kondycją moralną tybetańskich duchownych. Przysyłacie odpowiedzi. Karolina napisała, że Pekin. No rzeczywiście jest to łagodne określenie, że jest iskrzenie na linii Chiny-Tybet i rzeczywiście Pekin też awansem być może kwalifikowałby się. Paweł napisał o Budapeszcie. Nie, a propos Budapesztu będę miał zupełnie inne pytanie. Krzysztof też pisze o Pekinie. Konrad, tym razem, drogi Konradzie, tym razem nie trafiłeś z Katmandu, stolicą Nepalu, to jednak nie to. Pani Eliza również przysłała bardzo taką też nadającą się odpowiedź. Watykan, no rzeczywiście tak. Tam też mogą głośno zastanawiać się nad kondycją moralną tybetańskich duchownych, ale chodzi mi bardziej o humor słowny. Bardziej mi chodzi o pewne słowotwórstwo. No i jeśli wiecie, co mam na myśli, to się bardzo cieszę. O, jeszcze pan Janusz poleca mi syrop z cebuli, żeby tę cebulę posiekać i zasypać obficie cukrem lub miodem, odstawić pod przykryciem na około 5 godzin. Tak, być może podejmę się tutaj tego przepisu i zrealizuję ten przepis, ale jeszcze nie dziś, jeszcze nie teraz, bo dlatego, że mam litość nad tutaj moimi współpracownikami w radiu i jeszcze nie będę tego robił. Wolę swoje zdrowie poświęcić niż ich, niż te panie narazić na dyskomfort. Czekam na wasze odpowiedzi. A teraz grupa, którą też bardzo cenię, grupa, która jakiejś chyba formalnej płyty nie wydała, ale ma na swoim koncie parę miłych utworów. Ja swojego czasu, 2 tygodnie temu w poprzednim odcinku Annałów puszczałem klasyka elektro z Mokotowa, czyli pana Bogdana Gajkowskiego, Vel Kapitana Nemo, a teraz przyszedł czas na może nie parodię Kapitana Nemo, ale lekki pastisz Kapitana Nemo w wykonaniu ludzi, no ewidentnie z Warszawy, bo przepraszam z góry słuchaczy ogólnopolskich, utwór jest troszeczkę warszawocentryczny, jest właśnie w stylu Kapitana Nemo, niesamowicie jest podrabiany wokal Kapitana Nemo tutaj. Utwór o jednej z warszawskich hal targowych. Też hal bliskich mojemu sercu, dlatego że swojego czasu jako student też dorabiałem tam, handlując po prostu pomidorami i innymi owocami i warzywami. Jednym słowem, Lorelei Paradise i Hala Banacha. Hala Banacha w wykonaniu Lorelei Paradise, to już było. No i są już prawidłowe odpowiedzi. Bardzo się z tego cieszę. Jako pierwszy, niech ja spojrzę na te maile tutaj. Jako pierwszy prawidłową odpowiedź podał Tomasz. Pan Tomasz. Tomasz Mróz. Przypominam pytanie. Stolica, w której ludzie głośno zastanawiają się nad kondycją moralną tybetańskich duchownych. Chodziło oczywiście o Islamabad. Islamabad, stolica Pakistanu. I pan Tomasz jako pierwszy podał prawidłową odpowiedź. I tutaj niespodzianka. Przez telefony chyba nie mieliśmy żadnej prawidłowej odpowiedzi. Jedna z tych odpowiedzi to no nie były to prawidłowe odpowiedzi. Także panie Tomaszu, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. I jeszcze jedno słowo na temat nagród, dlatego że troszeczkę ten temat się rozszedł. No muszę powiedzieć, że w ciągu ubiegłych audycji nagromadziło się wiele zła w temacie nagród, wiele nieprawości i bolesnych rozczarowań. Ideę przyznawania nagród przeniknięte duchom wolności słuchacza i poszanowania jego praw uległy głębokim wypaczeniom. I ja te wszystkie wypaczenia naprawię. Słowa czasem nie znajdowały pokrycia w czynach. Ale ja to wszystko naprawię. Ja te wszystkie nagrody, drodzy laureaci moich konkursów Anna Łowo-Migałowych, ja to wszystko naprawię i ja to wszystko wam wyślę. Nagrody będą nietypowe, nagrody będą oryginalne. One są, one czekają na zapakowanie. Także nie bójcie się, absolutnie nagrody wszelkie i wszelkie zaległości dojdą. A teraz już w oczekiwaniu na naszego szacownego gościa utwór One Talk Over the Line, utwór opowiadający o tym, że czasem nie warto przeginać, bo w tłumaczeniu na polski to będzie jeden mach za dużo. Brewer and Shipley, utwór z 71 roku, utwór obecny też w filmie Wszechczasów, czyli Las Vegas Parano. If I should choose to make a part of me, we'd surely strike again. And now I'm one toe over the line, sweet Jesus, one toe over the line. Sitting downtown in a railway station, one toe over the line. Waiting for the train that goes home, sweet Mary, hoping that the train is on time. I met all the girls and I loved myself a few, and to my surprise, like everything else that I've been through, it opened up my eyes. And now I'm one toe over the line, sweet Jesus, one toe over the line. Sitting downtown in a railway station, one toe over the line. Don't you know I'm just waiting for the train that goes home, sweet on time, sitting downtown in a railway station, one toe over the line. Brewer and Shipley, zwariowany czas, 71 rok. Wtedy wydaje mi się, że można było troszeczkę więcej i w tekstach, i w muzyce, i we wszystkim, w zasadzie, we wszystkim, tak powiedziałem składnią pana Kononowicza, że wszystko będzie albo niczego nie będzie. Będzie za chwilę nasz gość, ale zróbmy sobie takie małe oczekiwanie na gościa. Ja go pokrótce przedstawię teraz i jeśli będziecie mieli pytania do naszego gościa, to oczywiście piszcie na annaly@polskieradio.pl albo możecie również pisać na Facebooku, tam również jest profil naszej audycji Annały Migały. Moim i waszym gościem będzie Przemek Lenkiewicz, człowiek talentów wielu, ale między innymi człowiek, który sam uprawia i uczy śpiewu gardłowego, uczy również gry na didżeridu. Wszelkie w ogóle rzeczy związane z oddechem, z graniem, z kompozycją, to jest absolutnie jego domena. Ma też parę różnych innych dziwnych hobby, o których może nam powie, a może nie. No i żeby może dać przedsmak tego, co nas czeka, ja tutaj chcę puścić i za chwilę puszczę utwór. I uwaga, bo jestem z języka tuwińskiego, jestem dosyć słaby. Natomiast jest to utwór pana Mongula Ul Ondara, który reprezentuje wszystkie zalety śpiewu gardłowego, a za chwilę z nami nasz gość. I już jest z nami nasz gość, to są Annały Migały, jest za 25 pierwsza. Przemku, odezwij się, żebyśmy my wszyscy słyszeli. Witajcie. O, audycja ma dobry psychodeliczny klimat, klimat, który tak bardzo lubię. Tak jest jak najbardziej. Może od razu pierwsze pytanie, bo przyszedłeś tutaj z pokaźną rurą. Nawet dwiema. Czy da się na własną rękę zrobić didżeridu? Jak najbardziej. Mhm. Po prostu, czy tutaj chodzi, trzeba wyciąć odpowiednią długość? Jak rozumiem, rura i materiał rury nie stanowi tutaj jakiegoś wielkiego problemu. Najzwyklejszy plastik też może służyć jako didżeridu. Wystarczy po prostu odpowiednia szerokość i długość i mamy didżeridu. Mhm, czyli czy ja z rury od odkurzacza jestem w stanie sobie zrobić didżeridu? Jak najbardziej. No nie jest to zbyt higieniczne, bo wiadomo, co się dzieje w odkurzaczu, ale podobna rurka plastikowa służy jak najbardziej jako didżeridu, jako końcowka, jako fujara słowacka i... Aha, czyli można różne instrumenty z tych odkurzaczowych robić. Nawet kij deszczowy z takiego plastiku wykonać, to też jest do zrobienia. Mhm. Drogi Przemku, uczysz gry na didżeridu. Czy są ludzie szczególnie oporni na to, żeby się tego nauczyć? Czy są jakieś być może anatomiczne czy fizjologiczne przeciwwskazania? Może nie tyle przeciwwskazania, co przeszkody, żeby na tym didżeridu grać. Nie, no na didżeridu w zasadzie może grać każdy, bo każdy może oddychać. Mhm. Po prostu oddech jest ważny. Mhm. Jest ważny oddech, reszta to po prostu technika, którą można poznać chociażby z YouTube'a albo na takich warsztatach, gdziekolwiek. Wielu ludzi już tego uczy, także no i tutaj i śpiew gardłowy, i didżeriduł jak najbardziej można poznać. Każdy, kto mówi, wydaje dźwięki, w zasadzie... Nie udało mi się jedynie z niemową. Nie dokonałem żadnych postępów, ale no tutaj po prostu braki anatomiczne przeszkadzały. No tak, no dosyć oczywiste. A czy te dwie dziedziny są powiązane ze sobą, czyli śpiew gardłowy? Nie. To są dwie różne kultury, jak najbardziej. Dźwięki może podobne, ale kultury różne, tu didżeridu, czyli Australia, śpiew gardłowy, czyli Tuwa, Azja, Mongolia i te tereny Azji. Mhm. Także no wywodzą się z dwóch różnych kultur te dźwięki, aczkolwiek no jak jesteśmy gdzieś tam powiązani, wydaje mi się, w pewien sposób, niezależnie od tego, gdzie na kuli ziemskiej mieszkamy. Mhm. Więc po prostu... No, to jest dźwięk, który nas łączy. Jesteśmy powiązani jakoś tak duchowo, no wręcz, tak? O tym mówisz, to znaczy tak, duchowo, no, mentalnie. Ludzie jeszcze nie dorośli, może nie doszli do tego, tak jak jedna całość, że już stop tym wojnom, po co się bić, jak można żyć szczęśliwie i cieszyć się życiem po prostu. I grać na rurach. I grać na rurach, śpiewać i bawić się, być szczęśliwym po prostu, a nie smutnym, zmartwionym i ponurym, szarym. Dobrze, do rozmowy za chwilę wracamy, bo już są pytania od słuchaczy. Tymczasem powiedziałeś o kulturze właśnie Republiki Tuwy. Tym razem człowiek z Altaju, pan Jürgen Kam, który nam zaprezentuje pieśń dziada, teraz w Trójce. That's right. Jürgen Kamm w Annałach Migały. To był pan z Ałtaju, który wyśpiewywał pieśni swojego dziada. Zapachniało tutaj stepami, zapachniało tymi małymi, krępymi koniami, zapachniało ludami tureckimi i mongolskimi i ogromnymi przestrzeniami i ogromnymi wahaniami temperatur, bo przecież oni tam w Mongolii, w Republice Tuwy i w Ałtaju to straszliwie mają, bo mają w lato straszliwie gorąco, a w zimie straszliwie zimno. No mniej więcej tak jak my zaczynamy również takie pory roku mieć. Dobrze, moi mili, jeśli ktoś dopiero co teraz włączył odbiornik, to są to Annały Migały w Radiowej Trójce. Naszym gościem jest Przemek Lenkiewicz, który uczy śpiewu gardłowego i śpiewa gardłowo i również uczy gry na didżeridu i również na tym didżeridu gra. Jesteś przygotowany na jakieś małe demo? Tak, jesteś przygotowany. To było pewne nawiązanie do utworu, który usłyszeliśmy wcześniej, tego ałtajskiego. Ja tutaj słyszałem pewne frazy bardzo, bardzo podobne. I w ogóle, drogi Przemku, również to jest bardzo ciekawe przy grze na tym instrumencie, że jednocześnie wdychałeś i wydychałeś powietrze. Co to jest za magia? Co to są za czary? To nie jest magia, to nie są czary, to po prostu zwykła, prosta technika, którą może opanować też każdy, bez względu na kolor skóry, wiek, płeć i pochodzenie. Chodzi o to, żeby po prostu pobawić się trochę. I teraz spróbujcie takiego ćwiczenia. Weźcie wodę w usta, dość duży łyk i wypluwajcie strumień wąski wody. Jednocześnie, jeżeli już macie ten strumień wody opanowany, wąski, stałe ciśnienie, jednocześnie możecie oddychać nosem, robić wdechy i wydechy. I to jest takie podstawowe pierwsze ćwiczenie do nauki gry na didżeridoo. Drugie ćwiczenie takie też z wodą. Bierzemy połowę szklanki wody, mniej więcej wkładamy słomeczkę i dmuchamy bąbelki tak, żeby po prostu cały czas widzieć bąbelki. Cały czas widzimy bąbelki, znaczy, że cały czas produkujemy powietrze, cały czas dmuchamy. I w ten sposób widzimy, co robimy. Możemy to sobie łatwiej przez tą wodę, którą wypluwamy też przy strumieniu, to też możemy to poczuć. To jest takie właśnie trójwymiarowe, bo wszelkie tłumaczenie, jak to się robi, no, to najlepiej jest zobrazować. Rozumiem, jak to jest jak tłumaczenie jazdy na rowerze po prostu. Hmm. Można być mistrzem teorii jazdy na rowerze, ale na rowerze nie jeździć. Bądź pływania. Jasna sprawa. Rozumiem, czyli to jest jednoczesne wdychanie i wydychanie powietrza. Tak, jak najbardziej. Chodzi o to po prostu, żeby z policzków wydobyć odpowiednie ciśnienie na ustach, na wargach, żeby wydobyć ten dźwięk, należy wibrację wprowadzić najpierw w wargi, a później po prostu policzkami wydmuchujemy powietrze i w momencie, kiedy już kończy nam się w policzkach powietrze, bierzemy wdech nosem. Jest druga technika też, gdzie możemy żuchwą produkować ten wibracje. Nie chodzi o wibracje, a chodzi o zaczerpnięcie powietrza, gdzie żuchwa jest jakby takim aparatem jak mieszek kowalski, bagpipe, czyli kobza, gdzie też mamy, pompujemy powietrze, a później ono się wydobywa, przez gwizdek przechodzi. I tutaj takim gwizdkiem to są nasze wargi, gdzie po prostu zaczyna rozbrzmiewać dźwięk w didżeridoo. Dobrze, czyli jeśli ktoś chciałby sobie zrobić pierwsze wprawki, jak rozumiem, jest to rzecz, którą na początku uczysz w swoich warsztatach. Tak, jak najbardziej. To jest od czego zaczynamy. To powtórzmy. Szklanka wody, tak? Szklanka wody, znaczy najpierw, niech będzie pełna. Mhm. Nabieramy połowę szklanki wody w usta i wypluwamy cienki strumień, jednocześnie wdychając powietrze przez nos. To jest takie proste ćwiczenie, które możemy sobie za chwilę zrobić, kiedy będzie przerwa na reklamy. O tej porze nie ma przerwy na reklamy, jesteśmy całkowicie 100% po prostu. Super, no to cieszę się. Tak, media publiczne tutaj akurat o tej porze są wolne od reklam. Są pytania od słuchaczy. Jest pytanie od pana Franciszka. Czy akurat przestawimy się na chwilę na temat śpiewu gardłowego, czy można każdą osobę nauczyć śpiewu gardłowego i czy potrzebny jest do tego słuch muzyczny? No, słuch muzyczny aż taki perfekcyjny nie jest potrzebny. Wystarczy siebie słyszeć i już możemy śpiewać. Zapraszam wszystkich. Osama Bin Lenek na Skype'ie. Tutaj są lekcje nie tylko śpiewu gardłowego didżeridoo, ale też hiszpańskiego, hablamos español. Aha, i różnych innych rzeczy, o których być może jeszcze później pogadamy. I gawarim po ruski. Rozumiem. A jeszcze następne pytanie. Czy śpiew gardłowy i biały śpiew to samo? Nie, to nie to samo. Biały śpiew to śpiew, gdzie nie wykorzystujemy alikwot, gdzie nie ma dwudźwięku. Jest to śpiew, gdzie jakby gardło jest bardzo otwarte też. Natomiast w śpiewach gardłowych chodzi o ściskanie gardła w odpowiedni sposób. Jasna sprawa. A kolejne pytanie zadam po utworze. Zespół Jatka, to jest zespół rosyjski, chociaż też pochodzący z tej azjatyckiej części Rosji, który lubuje się w coverach, czyli w swoich wykonaniach różnych znanych utworów. Tutaj bardzo nisko i bardzo gardłowo Jatka przedstawi utwór zespołu Motorhead, Orgasmatron. Wow. I am the one, Orgasmatron, yeah. migraine. Can't steal your brain, psychopath, and ruin your pain. And all my promises are lies, all my love is hate. I am the politician, and I decide your fate. I am the Mars, the God of War. No to jest dosyć, mocno pasuje do klimatów mongolsko-tureckich. Że tak powiem, chyba nasze pierwsze spotkanie z kulturą mongolską, no to był 1241 rok i bitwa pod Legnicą. Ja kiedyś śmiałem się dosyć, kiedy bodajże ambasador Mongolii w Polsce właśnie mówił, że spotkaliśmy się pod Legnicą w 1241. To spotkanie było dla króla Henryka Pobożnego dosyć fatalne i dla kwiatu rycerstwa polskiego w ten czas, czyli w XIII wieku. Goście Mannauf Migały w Trójce jest, przypominam, Przemysław Lenkiewicz, nauczyciel śpiewu gardłowego, nauczyciel gry na didżeridu. Właśnie ustaliliśmy, że w zasadzie i gry na didżeridu, i śpiewu gardłowego może nauczyć się każdy, ale skrywasz jeszcze jedną tajemnicę, dlatego że mówimy o dosyć odległych kulturach. Tutaj didżeridu, czyli kultura aborygenów, rdzenna kultura aborygenów i kultury azjatyckie, ludy mongolskie, ludy tureckie, czyli śpiew gardłowy. Ale mamy coś chyba za miedzą, co jest równie interesujące. Czy możesz coś powiedzieć o tym drugim instrumencie, który masz ze sobą? No, fujara słowacka jest naszym sąsiadem. Mhm. Słowacja, tam Detwa jest takie centrum, epicentrum fujary słowackiej. Tam jest dużo tych ludzi, którzy grają i robią te instrumenty. Najczęściej jest on robiony z czarnego bzu, aczkolwiek są i jesiony, klony. No, tutaj można już też robić. No a tradycyjnie jest to czarny bez. Jest po prostu miękki środek w tym drewnie. I łatwo wiertło, takie te długie, długie wiertła metrowe, którymi robił te fujary, łatwiej przechodzi przez te drewno. Mhm. I no cóż, to jest instrument też elikwotowy, też tak zwane flażorety powstają na tym instrumencie. Ja tylko, bo... Co to są alikwoty? Może alikwoty, tak, nie każdy może to wiedzieć. To może, co to są alikwoty, co to są flażorety. Mhm. Tak na maksymalnie prosto. Wyobraźmy sobie gitarę, mhm, i połowa długości gitary, jeżeli dotkniemy tylko strunę, nie dotkniemy do gryfu struną, mhm, będzie nam dźwięczeć. Czyli to jest taki towarzyszący wyższy dźwięk temu dźwiękowi głównemu. Tak. Mhm. Natomiast połowa struny dotknięcie do struny nie powoduje przytłumienia dźwięku, powoduje, że struna będzie brzmiała, ale będzie brzmiała w kolejnym interwale. I tak połowa połowy, połowa połowy, takie fraktale sobie szukamy na strunach i na strunach głosowych też właśnie powstają w ten sposób właśnie te alikwoty. I jak to brzmi? Czy jesteś w stanie zaprezentować brzmienie tych naszych sąsiadów, którzy okazują się tak egzotyczni w gruncie rzeczy? Dobrze, tutaj regulacja. Może ja pomogę przy regulacji mikrofonu? Jak najwyżej. Aha. Okay. Trzymam. Spokojnie. Dziękuję, ja tutaj obniżę mikrofon. To mi przypomniało, nie wiem, ale ja uczestniczyłem w wizycie Indian z Wenezueli i z Kolumbii i oni mieli bardzo podobny instrument i jeden z nich grał na tym instrumencie wokół namiotu, wokół nas zebranych tam wokół paleniska, więc to wszystko jest takie bardzo uniwersalne w gruncie rzeczy. No tak, dźwięki po prostu, a ten dźwięk fujary jest takim dźwiękiem, który można znaleźć niemal w każdej kulturze, podobny flet i jest on nam jakoś bliski z tego względu, że w każdej kulturze jest gdzieś taki flet, który nam pozwala pojednać się, mam nadzieję. Muzycznie. I ostatnie pytanie,